والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كيا مسلمة den bedste ni'ma, den bedste nødgaver, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os, det er islam, at vi er muslimer. Wallahi, den ni'ma, jeg vil ikke sige, at det er en af de bedste ni'ma, men det er den bedste ni'ma, som vi har nogensinde har fået. Alhamdulillahi rabbil alamin. Og vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala altid, at må Allah subhanahu wa ta'ala tag os fra det her liv, mens vi er muslimer. Mens vi siger, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Det er det bedste, man kan ønske i den her verden. Og når en muslim, kære brødre, oplever noget i sit dagligdag, i sin dagligdag, så skal man altid vende tilbage til Al-Quran al-Karim. Eller til profeten sallallahu alaihi wasallam handlinger. Wallahi, hvis vi åbner sira, hvis vi åbner sunna, profeten sallallahu alaihi wasallams udtalelser, eller Quran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala og profeten sallallahu alaihi wasallam har udtalelser. Hver eneste ting vi gør i vores liv, hver eneste handlinger, hvordan vi skal gøre det, og hvad vi skal sige, hvis vi oplever det. Så simpelt er det. Yani en simpel ting, toiletbesøg, der profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, hvordan vi skal komme ind, og hvordan vi skal gå ud, og hvad skal vi sige, når vi skal ind, og hvad skal vi sige, når vi skal ud. Simpel ting, toiletbesøg, men profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt det, hvad vi skal gøre præcis. Så alt andet, kære brødre og søstre, alt andet, har profeten sallallahu alaihi wasallam udtalt sig. Enten er det i Quran al-Karim, eller i profeten sallallahu alaihi wasallams udtalelse. Og som muslim, som sagt, kære brødre og søstre, så skal vi, når vi oplever noget, om det er i naturen, eller om det er i familien, hvis vi oplever noget, så skal vi give det 5 minutter til at tænke over det. Hvad er det endelig det er? Og nu siger det, at det er naturens kraft og så videre og så videre, alt det blæsen af vejret og stormvejret der har været. Er det virkelig naturens kraft, som de siger? Hvad er holdningen? Hvad er vores holdning som muslimer? Som I ved, I har oplevet det, I har hørt det måske. Nogen har set det, nogen har mærket det. At der har været blæsen af vejret og stormvejret i går, og indtil i dag faktisk. Og hvad er vores blik som muslimer? Hvordan kigger vi på den blæsende vejr eller stormvejret? Skal vi lade vejr gå forbi, uden at vende tilbage til Al-Quran, eller vende tilbage til As-Sunna? Skal vi sige, at det er bare naturens kraft, og fortsætte med vores liv? Nej, kære brødre og søstre, som muslim har vi pligt til at vende tilbage altid til vores profeten sallallahu alaihi wasallams handlinger og udtalelser, og til Al-Quran al-Karim først og fremmest. Og Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Al-Quran al-Karim, at blæsende vejr og stormvejr, det kan være velsignelse fra Allah azza wa jal. Det kan være slags barmhjertighed over for os fra Allah azza wa jal. Og det kan også være en slags straf fra Allah Azza wa Jal. Vi ved, at Allah Azza wa Jal har straffet Ad, qawm Hud alaihi salam, har straffet den med blæsende vejr og stormvejr, rihan sarsara. Og vi ved, at Allah Azza wa Jal gav al-rih, blæsende vejr og stormvejr, som en ni'ma, som en nødgave til profeten Sulaiman alaihi salam og Dawud alaihi salam, så de kunne styre det. Og vores elske profeten sallallahu alaihi wasallam. Han fik også sejren i Ahzab. Al-Ahzab. Han fik sejren der ved at Allah subhanahu wa ta'ala sendte al-rih. Så blæsen af vejr og stormvejr, kære muslimer, det kan være velsignelse fra Allah azza wa jal, og det kan også være en straf fra Allah azza wa jal. Må Allah give os velsignelse og ikke straf. Kære muslimer, når vi oplever disse ting, når vi oplever stormvejr, regnvejr, blæsende vejr, tufan, som det har været for en måned siden, så skal vi tænke på en vigtig, vigtig, vigtig oplevelse, som vi alle kommer igennem. En vigtig begivenhed, kan vi også kalde det for. Yawm al-Qiyamah, som vi arbejder for her i dunya, som vi tjener hasanat her i dunya, så vi kan få den bedste liv i næste liv. Og wallahi, vi er så svage, at der har været en lille stormvær, yani det i forhold til tufan, virkelig tufan eller stormvær, så har det ikke været så meget i går. Men mennesker, de er så svage, at når vi hører det, når vi mærker det, så gemmer vi os enten i lejligheden eller hus, vi gemmer os et eller andet sted, så vi ikke bliver ramt af det her. Vi er svage. Så min point er, kære brødre og muslimer, kære muslimer, at vi skal altid tænke tilbage og kigge tilbage, eller kigge foran til hvad der kommer, og hvad vi skal opleve. Om det bliver dommedagen, vi tænker over, eller om det bliver vores, hvordan vi dør, vores, den periode, eller den tidspunkt vi dør, den tidspunkt hvor vi møder englerne under, eller i gravet. Det er det vi skal tænke over, og det er det vi skal arbejde på. Og det vigtigste ting er, at vi skal frygte Allah azza wa jal. I går var det stormvejr, i dag er det stormvejr, og vi var bange. Vi ved ikke hvornår vi dør. Vi kan dø lige pludselig. Om det er stormvejr eller ikke stormvejr, om vi sidder i vores sofa og ser et eller andet, eller om vi er udenfor. Så døden kan komme når som helst. Og det er det, vi skal arbejde på. Det vigtigste er, når vi ser de her ayat, de her tegn, de her Allah subhanahu wa ta'ala tegn, at vi laver istighfar. Det vil sige, at vi skal frygte ham og vende tilbage til Allah azza wa jal. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke sende straf, mens de laver istighfar. Når de siger, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Og pointen er det med det her, at vi skal vende tilbage til Allah azza wa jal. Vi skal tænke på dommedagen. Vi skal tænke på, når vi er på et eller andet tidspunkt under gravet, og de ting, som vi kommer til at opleve. Må Allah subhanahu wa ta'ala vejlede os. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم أحياء فأحيهم على الطاعة والصحة والإيمان ومن كان منهم أموات فارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض جنانك اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم اجعل الريح رحمة علينا اللهم اجعل الريح والرياح رحمة علينا يا رب العالمين اللهم يا رحيم يا رحمن لا تعذبنا ونحن عبادك اللهم لا تعذبنا ونحن عبادك اللهم لا تعذبنا ونحن عبادك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مصر يا رب العالمين وفي بورما وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين منهم سالمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك أقول ما تسمعون أيها الأحبة واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.